श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रह कारकम् वंदे मुकुंदमरविंद दलायताक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेव गणवंदित पादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसूनुं नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसित नलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचितकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। तो जाता तो शरीर बोले अपना नहीं सकता, बुद्ध के पास गए, जा खाया फिर उठो, अब वो बेचारा तो पड़ा मरना से उठे क्या, तो हाथ का सारे से खाया सारे सुला दिया, तब बुद्ध के मन में आया तो हे राम राम राम राम, जिस शरीर पर इतना अभिमान वो अपना उठ नहीं सकता, वो अपना बैठ नहीं सकता, सारे से उठता बैठता और ये तो बोलता भी नहीं स्वास्थ्य की दशा, तो कहा कि संकट बताओ बीमार हम भी होंगे क्या, तो वो राजकुमार भगवान करे आप पर बीमारी ना आ गए, पर बीमार तो हो ही सकते हैं सभी लोग सभी, अब तो रहा साहब उनका जो कुछ भी प्रेम था शरीर पर नष्ट हो गया। तीसरी बार फिर निकले होनहार के बाद आज उनको दूध सुनाया गया राम राम सत्य है राम नाम सत्य है, बोले ये क्या हो रहा है, ये क्या जा रहा है तमाशा कोई, बोले तमाशा ही तुम, बोले ये चार आदमी इसको उठाए हुए हैं और क्या बांध रखा है, किस चीज को बांध रखा है, कहाँ ले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तो बोले महाराज ये मर गया। मर गया क्या होगा इसका, क्या करे की करे, किसी को शमशान में ले जाके सुता बनाई रख दिया जला दिया, जाने का ये क्या हुआ सब, क्या तमाशा बना, बोले महाराज ये मनुष्य मर गया था उसको ले जा करके चिता पर जला दिया गया, तो जला दिया गया गदनी हो, तो कहा मरने के बाद गदनी होता, तो बोले मरना क्या होता है, बोले सारी इंद्रियों की शक्तियां प्राण शक्ति सब नष्ट हो गई, ये मुर्गा बिल्कुल हो गया निष्प्राण हो गया जला दिया, बोले हमको भी जला दिया गया। अब छंडक ने कहा सरकार अब ये अब शकुन के बाद मैं कैसे मुंह से कहूं, लेकिन ये जो जन्मता है वो मरता है सिद्धांत है। तब बुद्ध ने कहा कि बस हो गया खत्म, एक बार फिर निकले तो बाबा राम सुजा जी शरीर से कोई जेड़ में वाले मिले, बोले ये क्या चीज है, पीला पीला पहने हुए कपड़ा, बोले ये आदमी है, बोले ये ऐसा क्यों, बोले ये इस दुख के मार्ग से निकलकर परम सुख के मार्ग में जाने का इसने बतले लिया, तो बोले ये चीज बढ़िया अपने तो ये लेंगे, निश्चय करके घर में आ गए। राजा को लगा पता, राजा ने देखा, तो उन्होंने घर में आकर के उसी दिन से तमाम नाच गान तमाशा सब बंद कर दिया, बिना सुचार की सारी चीजें अलग कर दी। महीने भर का बच्चा था रोहित, सब उनके मन में उदासीनता छा गई, वैराग्य आ गया पूरा पूरा विराग आ गया। राजा को मालूम हुआ, राजा उन्हें बुलाया को समझाया भाव, बेटा अभी तेरे बन जाने का अवसर नहीं है, तुम राज्य भोगो बड़े होंगे तब तुम बन में जाना। वो कल मैंने सुनाया था ना, उसने चार बातें रखी सामने, मैं कभी बुरा न हूं, मैं कभी बीमार न पड़ू, मैं कभी मरू नहीं, मेरा राज्य सदा बना रहे तो राज्य करने को तैयार बनने नहीं जाऊंगा। कौन ये कहे, बुद्ध का वैराग्य हो गया, आधी रात के समय वो देवी सोई हुई, रोहित पास सोया हुआ, देखा उठे उठे

अध्याय में है कि गोपों ने अपने अपने धर्म पत्नियों को अपने घर में सोए हुए देखा। लोग कहते हैं शिशुपाल को नहीं पता लगा, लगता कैसे? पता तो नहीं है इसका उन ब्रज के गोपालों को, इतने अंतरंग का मिला है, इसका पता शिशुपाल को नहीं लगता। लेकिन इसलिए तो अंतरंग है, इसका जो दिव्यादिव्य रूप है उसको अगर कोई जिसके मन में संसार के गंदे काम बसते हैं वो यदि इसमें प्रवेश कर जाए कहीं तो मारा जाएगा, क्योंकि इसकी भाषा दूसरी है, भाषा दूसरी है इसकी। तो इसकी भाषा को अगर ये लौकिक भाषा में ले लेगा तो मर जाएगा। कोई तो कितने लिया तो भगवान ने सूर्य महाराज ने कहा बस ठीक हो गया महाराज, खत्म मामला, तो क्या आ गया और नहीं। तो ये राग का जो मार्ग है इसमें बहुत सुख है, बड़े आराम का है, पर गिरने का भय। इसलिए क्या कहे राग के मार्ग वाले, अधिक सावधान रह करके बैरग को साथ रखे, बैरग रहेगा अनुचर होकर, बैरग रहेगा अनुचर होकर इसका, पर अंतर ऐसा हो कि हमेशा मालिक को बचाए रखे। जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई भी स्थिति आने को हो वहां विराग सामने आ जाए। बस जितने महाप्रभु के जीवन की स्थिति आप देखिए, इतना राजपंचाध्याय के एक श्लोक पर बना दिखे, एक श्लोक पर बोल दे श्रृंगार राजपंचाध्याय का तो ये मूर्खित हो जाए। इनके जीवन को देखिए, विष्णु प्रिया जी रोती रह गई, विकट वैराग। जीवन भर उन्होंने 18 साल तो उनके महाराज दिव्य भाव में गंभीरा लीला में पुरी में रोते बीते। 18 साल तक ये लगातार विरह और मिलन की दशा में रहे। अब मिल गए श्याम सुंदर, प्रसन्न हो गए, सूर्य के बाल हट गए, धारा भई जात धारा रही, ऐसा बंधन आता है। वो प्राचीन चित्र मिला है, आंखों से धारा नहीं बहती थी, आंखों से आंसुओं के फुव्वारे फूटते थे, यू एक छोटा कुंड था भर जाता था। और जब ये उस विरह में रोते संतप्त होते तो इनके दुख को भी देख नहीं सकता, कितना भयानक दुख ही इनको देखते। कुछ देर में जब देखते कि आ गए श्याम सुंदर, जैसे कोई मिल रहे हो यूं यो मिलते। 18 साल तक इनके दशा रहे, 18 वर्ष तक किसी राह में रहे, जगत संपर्क शून्य, किसी वस्तु से कोई लेन देन नहीं, कौन सजाता कौन कहता किस चीज। और इतने परम सुंदर थे ये पहले को ठिकाना नहीं। भाला देश समुद्र के तट पर गए, जा रहे थे देखा सूर्य की नीलिमा को, याद आ गए ये सुंदर, और याद आ गई मेरे सुंदर को नहलाने वाली यमुना। सुंदर यमुना ने कूद गए, मुझे ने कूदे यमुना के रहो से कूद गए, हाहाकार मच गया, पता नहीं कहां गए। 2 दिन के बाद मछुओं के जाल में निकले, बाहर लाए मछली, जगह एक बड़ी मछली मिली है, देवेंद्र महाप्रभु कीर्तन आरंभ हुआ। यही उनकी दवा थी, मूर्छा होती तो भंग होती कीर्तन से, तो वहां कीर्तन किया गया, नाम गया कान में, धीरे धीरे शरीर में चेतना आई, उठ बैठे, तो जादू हो गया। जिन मछुओं ने निकाला उनको पकड़ करके, वे मछुए नाथ थे, उन मछुओं के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया उनके स्पर्श मात्र, इतना इनका प्रेम से भरा हुआ कलेवर था जिसके स्पर्श करने से मछुओं में प्रेम उत्पन्न हो गया। वे भावावेश में आकर के भगवान का कीर्तन करके एक करके ना सुना, इतना इनका प्रेम, इतना प्रेमी हृदय, इतना इनका अनुराग, परंतु इनका त्याग वैराग, इतना दुखद जिसको वो माधवी को मिलाने वाले बिचारे हरिदास को निकाल ही लिया। इतना दुखद वैराग, इतना दुखद त्याग कि कहीं पर किसी प्रकार से भी रियायत नहीं। हरिदास को उन्होंने सिफारिश की तो बोले, हरिदास मेरा प्राण है, इसीलिए तो मैंने उसको दंड दिया है। दंड को मुझे दिया जाता है, उसके बिना मेरे प्राण रोते हैं। कल तुम मैं अपने को दंड न दूं तो लोग क्या समझेंगे। इसलिए उन्होंने ये विकट भयानक रूप से हरिदास महाराज को निकाल दिया। बेचारे जाकर त्रिवेणी में डूब गए। दो वर्ष के बाद आए, उनको बुलाया नहीं। तो राज के मार्ग में सब ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग मेरे पास बहुत आए, राज की बात कहो, राज की बात कहो, राज की बात कहो। मैंने कहा राज की बात तो कहें, पर हमारे हृदय में पहले विराग नहीं तो राग आए कैसे। और सुनने वालों के हृदय में भी विराग नहीं तो ये राग रहेगा कैसे। इस राग को रखने के लिए विराग चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि उस राग के साथ ये राग कहीं मिल गया, उसको मिला दिया तो आएगा नहीं। और उसी राग को ये राग मान लेंगे और मामला सारा डर हो जाएगा। इसलिए ये बड़ी आवश्यक बात है, पहले इस रस की, इस प्रेम की, इसकी जो चर्चा करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले बड़ा सावधान हो जाना चाहिए वैराग्य के मार्ग को अपनाने के लिए। वैराग्य के मार्ग को उतने अब उसकी तो सावधानी की बात। अब बात यह है कि इसमें एक दूसरा भाव है, तो बड़ा सुंदर भाव है। वो भाव यह है, इन राग के मार्ग में सबसे अधिक सुरक्षित मार्ग जो है, यद्यपि वो है कुछ निम्न श्रेणी का, सुरक्षित मार्ग है, वो है दास मार्ग, दास रथ। ये सबसे अधिक सुरक्षित जो हनुमान जी महाराज की थी, मैं दास, मैं सेवक और भगवान मेरे स्वार। और इससे आगे बढ़े तो एक बड़ी सुंदर पद्धति है बात खिले, ये दो सख भी जोखिम का है और मधुर तो अत्यंत जोखिम का है। मधुर के अधिकारी तो इसकी भगवतियां ही हैं, पैरों का होना बड़ा मुश्किल। तो ये जो दो मार्ग हैं, इनमें आकर तो नहीं, राग का मार्ग है। सेवा का जो मार्ग है राग का मार्ग है, ये विराग का मार्ग नहीं है। यहाँ तो दिन भर सेवा करनी पड़ती है, दिन भर। एक बार की बात है, ये आपकी तो सुनी हुई बात है, नई बात नहीं है। ये सेवा में सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है श्री हनुमान जी का। एक बार क्या हुआ, ये भाइयों ने, सब भाइयों ने, सुग्रीव इत्यादि नंदन ने मिल करके सोचा, विनोद था कि ये हनुमान हर जगह साथ रहता है, ये कभी छोटा नहीं रहा रविंद्र को, तो कोई व्यवस्था ऐसी करें कुछ दिन उनको छुट्टी मिल जाए। तो भगवान से कहा सुनी की, तो भगवान ने कहा भी क्या करें, उसके बिना हमारा काम चलते हैं। तो वो अच्छी बात, हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था कर देगा आपके सारे कामों को हम लोग संभाल लें। बहुत दिन हो गए उनको यहाँ रहते, कुछ दिन वो आराम करें, उनको छुट्टी दे दी जाए, घर चले जाए। तो बोले अच्छी बात है, तुम व्यवस्था कर लो। उन्होंने जितनी सेवा के काम थे सबकी लंबी सूची बनाई और सबके सामने टाइम रखा, जैसे दर्शन टाइम हो जाए उतना टाइम लगा दिया और सबके आगे नाम रख दिए। बल्कि जो मैंने कोई बचे नहीं, सबने सोच विचार करके 24 घंटे के पूरे पूरे काम रख दिए, छोटे मोटे सारे काम, और सबका समय रख दिया। समय नहीं बचा एक मिनट, सब कामों के अलग अलग समय, और सबके सामने नाम रख दिया, हनुमान का नाम रखा। बोले महाराज जी, हमने देखिए पूरी व्यवस्था कर दी, हनुमान जी को छुट्टी मिल जानी चाहिए, बहुत उन्होंने काम किया, कुछ दिन आराम कर लें और सारा काम हमने सोच लिया है, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, सब सब लाल देखेंगे देखिए सब में सब ठीक नाम कर लेते। अरे बोले हनुमान जी आना यहाँ पर सरकार, तो तुम भी जरा पर चलो, कोई चीज छूट तो नहीं रही है। हनुमान ने देखा, बोले सरकार सब तो ठीक है, एक चीज छूटी है, पर वो इस दास की जिम्मे रहे। हाँ भाई ठीक है, ये पूरी सोचना लगी। बोले महाराज आप जो हैं सरकार, ये कोई मामूली आदमी तो है नहीं, राजा विराज है, सम्राटों के सम्राट है, तो सब काम में सुलग रहते हैं, तो आपको जिस समय उदासी आ रहे, जन्हाई आ रहे, कोई सेवक सामने रहे वो चुपके बजा दिया करे। बोले ये बात तो ठीक है, देखो हनुमान का नाम इसका नहीं, अब तो क्या बोल तो छुट्टी दिया था हमको याद की सिवाय, तो छुट्टी बजाने का काम हनुमान के जिम्मे, तो लोगों ने पूछा महाराज समय कौन सा रखे, हनुमान जी महाराज आपके लिए कौन सा रखे। तो हनुमान जी बोले तो सरकार से पूछिए कब उदासी लेंगे। अरे हमें क्या पता कब का रखो, उदासी कि सरकार से पूछो कि कब उदासी लेंगे, कब जब हाई उनको आएगी। तो बोले महाराज से कौन समय रखे, अरे ये भी कुछ नहीं होता, तो रात में आ जाए, दिन में आ जाए, सोते समय में आ जाए, खाते समय आ जाए, उठते समय आ जाए, बातों समय सब। बोले ये लिखो जब जब उदासी आए तब, तो समय लिख दिया जब जब हाई आए तब। बोले तब जब आए तब, तो बोले फिर इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज हम हमारी ये ड्यूटी रही कि दुमराज आपके मुंह पर साटते रहे, आठों पर सोते हैं तब भी आपके सामने रहे, और आप चलते हो तो आपके सामने सामने चले, आप दरबार में बैठे हो तो हमारी कुर्सी सामने रहे, आप ढेरी करते हैं तो हम सामने बैठे रहे, एक क्षण भर के लिए ही विराम नहीं। तो अब समझा उन शासन में ये देखे हम तो है तो कहीं छुट्टी भी हमें, पर ये तो आधे पर भी हो गए, हमारी हमारी तो सब ड्यूटी जो है वो तो दूसरे में रहेगी, कभी कभी कोई आ गए तो 5 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, 10 मिनट के लिए आए, अलग अलग काम कर लगना चला गया। तो ये क्या चीज है, ये मजाक की बात नहीं है। जो सेवक होता है ना, इसमें सेवा की सच्ची भावना होती है, एक दासरथ जो है उसमें एक ही बात होती है कि मुझको अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर अहर्निश मिलता रहे, जीवन भर मिलता रहे, अनंत जीवन मिलता रहे, उसमें दूसरी कोई आकांक्षा नहीं होती। तो ये जो सेवक होता है, ये सेवक क्या होता है, सेवक कौन है, जो निरंतर राग पूर्वक मालिक के अनुकूल कार्य करता, राग पूर्वक इसलिए जिस सेवक में राग नहीं होगा, जो नियम का काम करेगा वो नियम का काम तो कर देगा, पर मालिक का तो ऐसा काम जो नियम में नहीं है क्यों करेगा। पर अगर मन में राग है ये मेरा स्वामी, स्वामी में अगर चित्त का राग है, स्वामी में अगर चित्त की आसक्ति है, अगर चित्त फंसा हुआ है तो वो समय नहीं देखेगा, हर समय हर एक काम में वो अपनी आवश्यकता मानेगा कि मैंने रहा तो अभिमान है उसको, राग ये अभिमान कर रहा था, मैंने रहा तो कौन कर इस काम को, ये बिना कौन करेगा, ये मैं करूंगा। वो अपने स्वामी पर अपना हक मानता, सच्चा सेवक होता है वो कहता नहीं तो स्वामी को अपने हकदार मानता है। लक्ष्मण जी ऐसे हकदार मानते थे, लक्ष्मण जी महाराज जी हकदार मानते हमेशा हमारा हक। तो इसी प्रकार से जो सेवा का मार्ग दस होती है, ये राज मार्ग में ये बिना देखे की चीज से यह कर गए है, ये राज मार्ग में जो दास रखी है ये बिना जोखिम की चीज है, इसमें कहीं कोई जोखिम है नहीं। तो राजमार्ग में ये राजमार्ग में दास रहती है, इसमें एक बात नहीं है, इसमें मालिक की सेवा करने वाले सेवकत्व का तो अभिमान है, पर ये नहीं है कि मेरी शक्ति से मैं सेवा करता हूं। वो ये नहीं समझता कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास सामग्री है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बल है, मेरी बुद्धि से, मेरे बलबूते पर, मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूं, ये मर्जी है। सेवकत्व का अभिमान है लेकिन ताकत उनकी, बल उनका, बुद्धि उनकी, प्रेरणा उनकी, सामग्री उनकी और कराने वाले भी। जब हनुमान जी से कहा, ये राम जी है ना, ये बड़े ये भगवान रिंग होते फिरते हैं, जल्दी जल्दी रिंग हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा हनुमान से कि हनुमान देखो भाई तुमने जो काम किया, आहा इतना तुमने अद्भुत काम किया कि उसका बदला चुकाने का हमारे पास है। तुम कत्ते मैं नहीं कर विचार देखा मन मही प्रस्तुत तार करूं का तुरा सन्मुख हो न सकत मन मुराद। बहुत आगे बढ़ गए। कर्जदार अपने महाजन के सामने मुंह नहीं करता, सिर नहीं करता। इन्होंने कहा सिर की कौन सी बात है, तो नीचे है ही, तुम्हारे सामने मन करने में भी सब कुछ होती है, तुम इतने हमारे महाजन बड़े हो, हम तुम्हारे इतने कर्जदार हैं। बिल बिल बिल बिल कर्जदार है तो कर्ज चुका दो ना सर। तो कहा चुका दू कैसे, कर विचार देखा मनमाही, हमने सोचा अपने मन में क्या देख चुका हूं, तो तुम्हारे उपकार के बदले में हमारे पास कोई चीज हमको दिखी नहीं जिसको देख कि तुम्हारा ऋण चुका दू। भैया हम तो हमेशा कर्जदार रहे। पर हनुमान ने क्या कहा, हनुमान ने कहा महाराज बस भुलाते हैं आप हमको। अरे बंदर शाखा से शाखा पर जाई, एक गाई दूसरे गाली पर कुदरे वाला बंदर, उसमें कोई बल है कि तो आपके बल से हमने लंका को जला दिया, आपके बल से हमने समुद्र को पार कर लिया, आपके बलबूते पर हमने अक्षय कुमार को मार दिया, आपके बलबूते पर रावण की सभा में हमने विजय प्राप्त कर ली, और आपकी आपके बलबूते पर खबर लेकर हम लौट जाए नहीं तो समुद्र मांगना मुश्किल। हनुमान शक्ति कैसे, राम का स्वभाव है ऋणी होना, और हनुमान अपनी स्थिति बताते हैं। अगर कभी कभी सेवक के अंदर अपने बल का अभिमान आ गया कि मैंने अपने बल से अपने बलबूते पर अपनी शक्ति पर अपनी बुद्धि पर हमने मालिक की सेवा की, तो भगवान तो जरा वहां पर हंस लेते हैं, पर कभी उसको उसको दिखा देते हैं उसके बलबूते दिखे। एक बार की बात है, द्वारका की बात, द्वारके की बात से वहां बात चली, सत्यभामा जी बैठी थी। सत्यभामा जी ने बात की बात में कहा कि हाँ देखा है जगत का सौंदर्य को देखा है, पर ये सरकार हम जैसी सुंदरी कोई आपको मिले नहीं आए। भाई ऐसी बात, तुम बड़ी सुंदर हो। हो गई बात, एक दिन बात चल रही थी, भाई कौन जल्दी जा सकता है, किसकी चाल तेज है। एक बात चली भाई वो तेज है वो तेज है, तो गरीब जी ने कहा वहां बैठे बैठे के पास मन में, ये सब सरकार क्या बात कर रहे हैं, हम तो बैठे हैं, हमारे समान किसी की चाल संसार में है क्या। तो बोले सरकार आप चाल वाल की बात सोचिए, दास बैठा है, दास से बैठे किसकी चाल है, तो दास आकर सो रहे थे। वो ठीक गरीब जी आपने तो बड़ा बल है महाराज, बड़ा बल है। फिर चलिए दिन बात, तो बोले भाई संसार को सबसे शीघ्र अपने वश में कौन कर सकता है। तो हाथ में था चक्र रखे थे चक्र भगवान, वो बोले कि महाराज ये हम हमारे बैठे सोचे कि सारे जगत को वश में कर रहे हमारे से कौन बात है। भगवान ने कहा तुम तो ऐसे ही भैया। एक दिन बात चली चली, सबके मन में बात पैदा कर दी, तो बोले बोले बोले हनुमान को बुलाना है एक काम। तो बोले हनुमान आए तो हनुमान तो बिना राम के बात करेगा नहीं, हनुमान के राम चाहिए। तो श्री कृष्ण बोले कि राम तो हम बन जाएंगे, राम तो हम बन जाएंगे तो सीता कौन बने। सत्यभामा जी आप बोलो सीता। सत्यभामा जी ने कहा हाँ सीता बन जाएंगे कौन सी बात, तो बोले अच्छी बात है हम तो राम सीता बन जाते। चक्र भगवान से कहा आप एक काम करो, आप दरवाजे में बैठे रहो, समझे किसी जाने मध्य में मेरे ठीक नहीं आने दे। जल्दी से कहा जल्दी आप जाइए समाधान पर, और हनुमान से कहिए कि भगवान राघवेंद्र ने आपको बुलाया, राघवेंद्र कहिएगा ये तो आएगा नहीं, उसको किसी की क्या परवाह है, आएगा नहीं वो, तो अच्छी बात है। तो ये साथ गए गौड़ जी गए गंधमाधन पर गए, तो ये भगवान राम की अर्चना कर रहे, सुनो सुना तो मेरी अच्छी बात है गौड़ जी महाराज आप चलिए, और मैं आया। जल्दी ने कहा कि क्या चली चलिए कहते हैं, मैं लेकिन यहाँ तो जल्दी बुलाया ले क्या चलिए बदबत दिया था। बोले आप चलिए तो महाराज आया मैं। बोले दिन लग जाएंगे आप बताइए क्या आया आपके पास थोड़ी हमारे पिता है नशे पास सरकार माफ कर देंगे आप करें। जल्दी पूरे देश से लगे ये हनुमान बहुत बोलता है उनसे अकेले दिन के बाद कभी सरकार से आया नहीं। जल्दी तो चलते रहे और हनुमान जी पहले पहुंच गए। जब हनुमान जी पहुंचे वहां पर दरवाजे पर ये चक्र महाराज बड़े कृष्ण जी गाय गंदे वो खड़ेगा सरकार ने रोका है तो वो बोले कि राघवेंद्र के दरबार में हनुमान के लिए भी नहीं आ सकते तो मेरी बात कर तुम कौन आगे बस जाता राघवेंद्र के दरबार में हनुमान हमेशा खुला दरवाजा रात में जा दिन में जा जहां जा हमसे पर में जा कौन तुम चलो हम चक्र हैं। नहीं माना नहीं माना उठा के चक्र को दबा दिया चलो अंदर गए राम को देखा तो नाम किया पिता को देखते रह गए। भगवान बोले कि प्रणाम करो ना बोले महाराज ये तो कुछ रेल बैठी है ये कैसे आ गए यहाँ पे बताइए। सत्यधाम आज तो बड़ी ठंडी हो गई ज्यादा संदेह था ना सत्यधाम आज का उसको तो बताओ चुराल ये कहाँ से आगे बढ़ गई है तो सत्यधाम आज का गर्व ये बना इतने में गर्व जी आए पीछे से गई अंदर आ गए अंदर आकर के गर्वी ने देखा यहाँ पे हनुमान जी करीबत हूँ गर्व जी अगर भी शांत हो गए। भगवान बोले कि वो चक्र महाराज जो बैठे थे दरवाजे पर भी वो कहाँ का हनुमान तू कैसे आ सकते तुमको उसे रोका नहीं। अरे बोले महाराज ये देखो चक्र महाराज देखो यू बात अगर ये पड़े अंदर भीतर जाएगा बोले बहुत सीधे पर करने लगा मेरे सामने तो मैंने कहा राम के दरबार में हनुमान करो हाँ तुमने ठीक कहा तुमने ठीक कहा बोले देखो ये निकाल के भेज दिया वो चक्र जी महाराज से मिलकर करके बैठ गए। तो इस प्रकार से ये जब भी अपने बल का अभिमान होता है दास में इन्हें कह रहा था ये कि सेवक में सेवकत्व का अभिमान तो है पर मेरी बुद्धि से मेरे बल से मेरी शक्ति से मेरे और मेरी सामग्री से मैं सेवा करता हूँ भगवान की अभिमान होता ये होता है कहीं तक तो ये गति होती है। इस प्रकार से दिखा देते हैं तुम मेरे बल पर काम कर रहे थे। एक बार बल आ गया उन पर अर्जुन ने कहा महाराज ये क्या बात सुनते हैं आपकी ये लंका जाने के लिए आपने समुद्र पर पत्थरों की पुल बांधे उस समय ज्ञान विद्या का विकास नहीं हुआ था मालूम होता। भगवान ने कहा अरे बड़े जबरदस्त जबरदस्त राक्षस थे बांगवान सूट जाते तब अरे बोले क्या कर दिया थे हम बांधते बांधे भाई इन्होंने बांगों का पुल बांधा और हनुमान जी से कहा देख लो और बंधन नहीं। हनुमान जी निकलने लगे तो चूर चूर हो गया। भगवान ने देखा अर्जुन से बात जाएगी तो भगवान नीचे उसके आ गए तो लहू निकल गया तो जल लाल हो गया। अर्जुन ने देखा कि नहीं लाल कैसे हो गया अरे बोले देखो हमारे पीठ ठीक हो गया हमारा जाति भागत हो गया अरे पुल तो टूट जा रही तुम्हारे हनुमान के ऐसे जाने से हमने देखा कि अर्जुन की बदनामी हो जाए हनुमान के पड़ेगा तो हमने पीठ दे दी अपनी तो छुट गई हमारे पीठ। अब बताओ तुम एक बंदर था और वहां तो 56 करोड़ तो यूसक बंदर थे हनुमान शरीफ से कितने बंदर थे। अर्जुन जी का शांत हुआ बोले ठीक है महाराज तो जहां भी ये सेवक जो हैं ये अपने बल की बात कहते हैं वहां पे बस भगवान जैसे अभी जरा सा ठीक मार पड़ी रात और नहीं तो सेवक का जो धर्म है वो यही है कि स्वामी की निर्बाध सेवा करना निरंतर सेवा करना आंखों पर सेवा करना और सेवा में अपना बल मानना नहीं अपनी बुद्धि मानना नहीं अपनी सामग्री मानना नहीं स्वामी की वस्तु स्वामी की प्रेरणा स्वामी का बल स्वामी की बुद्धि मैं तुच्छ सेवक और मुझे सेवा का हक दे दिया भगवान ने, ये कभी नहीं छोड़ूंगा। सेवा तो नहीं छोड़ता, ये है सेवक का धर्म। दास रथ इसमें राग, राग न हो तो वो सेवा अष्टपहरी नहीं होती। अष्टपहरी सेवा होती है वस्तुओं को, अष्टपहरी सेवा अष्टयाम। अब अष्टयाम में जो करते हैं ना, ये बड़ा सुंदर करते हैं, पर याम याम के अलग अलग करते हैं। और उनका मतलब यह है कि आंखें याम ही चलती रहे, विराम बीच में हो ही नहीं। और जिसमें सेव से पंख चलते रहे, सेवा में कभी विराम यदि हो गया तो सेवा भग्न हो गई। जो ये भक्त लोग हैं इनके लिए भगवान हमेशा काम रखते हैं, जितनी आंखों पर उनको सेवा करने का अवसर मिलता रहे और उसी में उनको सुख मिलता, कहीं सेवा से वंचित हुए क्षण भर के लिए तो वह दुखी हो जाते हैं। तो ये जो दासरथी है, ये दासरथी बड़ी बेजोखिम की है। इसमें मालिक का सहारा, मालिक का बल, उनके बल बूत में सत्ता बल को क्यों बदलते हो, बोले नाम के बल पर बस शांत हो गए। आप सुना रहे थे ना, हमें सुना मिलते थे लक्ष्मण जी महाराज बड़े डर डर कर बोले, बड़ डर के बहुत बोल गए। बात ठीक थी, इनका बड़ा प्रेम था, रावण राज था, कहा नहीं जा जनक का वचन वीर विहीन मणि नहीं मैं जानी। तो ये जनक की वाणी में भाई असह्य हो गई, बोले राम को मुंह करके, पर बोले क्या, कंदु ब्रह्मा उठाऊं प्रणाम में उठाऊं, ऐसा वो सको मेरी नीमत ही बतोरी शांत कहते गारे फोरी, कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं पड़ा। तो बोलते गए, उन्होंने देखा कि कुछ बोलने में भूल हो रही है, याद आई बात, तब बोले अरे इनके सामने अपने दिन भाग गए। तब बोले तोरे छत्र गदन बजन तब प्रताप बलनाथ, बस तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ फिर न धनो धनुभास, लखन सको तो बचन जग बोले जगमगान नहीं दिग्गज बोले, बोल गए दिग्गज नहीं जगमगा गई, क्यों जगमगा गई, तो प्रताप बलनाथ राम का बल, राम का प्रताप आ गया लक्ष्मण की वाणी में, तब लोगों ने देखा अब खैर नहीं। तो ये इसीलिए जो सेवक हैं वो सेवक केवल अपने स्वामी का बल मानते हैं, उनकी बुद्धि मानते हैं, उनकी सामग्री मानते हैं, अपना सौभाग्य मानते हैं, अपनी चीज को अपने लिए बचने का काम भगवान ने हमें सौंप दिया कि तुम करते रहो हम धन्य हो गए। उसमें भय रहता है, मालिक का भय है, जबकि भय सेवक जो पुराना का सुनिए रहता तब सभी एक मर्यादा है, एक भगवान के सामने एक सम्मान का भाव है, नीचे बैठना है, सदे में रहना है, सुकुम बजाना है, तो सावधानी है, बेनियम नहीं करना है, सच में बेनियमी आ जाती है थोड़ा सा वो जोखिम की चीज है, और नजर में अत्यंत बेनियमी है इसलिए बहुत जोखिम की चीज है। वास्तव में बेनियमी तो है, पर बेनियमी होते हुए भी इसमें डर है कहीं बीमार न हो जाए, उसका डर है, इसलिए दासों में भी दो जोखिम का है, कथ में कुछ जोखिम है और मधुर में बहुत जोखिम है। इसलिए राग का मार्ग उत्तर विराग के पीछे राग मार्ग उत्तर सहज पर विराग मार्ग, राग मार्ग में सर्वोत्तम चीज है मधुर, पर उसके अधिकारी नहीं। इसलिए सर्व सुलभ सबके लिए सरल और अवश्य अवश्य भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाली रति वो दास रति है, वो सेवक रहती है, वो दास के भाव है, और ये राधा, ये राधा हमारा भक्ति है, भगवान हमारे स्वामी हम उनके सेवक, वो हमारे मालिक हम उनके दास। इस भाव से राग मार्ग का ग्रहण करने से बहुत बेजोखिम भगवान कृपा प्राप्त हो सकती है। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम अवस्था के कुछ लक्षण, इसका कैसेट संख्या है 170। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे। हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण।